Kita orang pergi dulu. Ke mana? Espresso dan negaraku Malaysia. Di mana? Di dataran Putrajaya, Precinct 3. Jom. Bila? 21 hingga 23 Julai. Jom ramai-ramai ke Espresso dan negaraku Malaysia. Sempena sambutan Hari Penerokan Felda 2017 Peringkat Kebangsaan Malaysia.